10 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Dutchbat-militairen die gelegerd waren in Srebrenica, die doen aangifte tegen defensie. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. De Dutchbat-militairen doen aangifte tegen het ministerie van Defensie omdat ze in de jaren 90 onbeschermd zouden zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Dat zou zijn gebeurd toen ze tijdens de oorlog in Bosnië waren gelegerd in het hoofdkwartier in Potocari. Ze klagen het ministerie aan voor mishandeling en poging tot zware mishandeling, meldt 1Vandaag. Het hoofdkwartier van Dutchbat was gevestigd in een oude accufabriek in het dorp. Het ministerie zegt dat er geen onverantwoord risico was voor de gezondheid van het personeel. Eten, drinken, gas en elektriciteit zijn in januari duurder geworden. Vooral door de belastingverhogingen stegen de prijzen van goederen en diensten gemiddeld met 2,2% vergeleken met een jaar eerder. En dat is het hoogste inflatiecijfer in ruim 5 jaar tijd, meldt het CBS. In januari gingen er allerlei belastingverhogingen in. Het lage btw-tarief ging van 6% naar 9%. En ook de belasting op gas en elektra ging omhoog. Voedingsmiddelen stegen in januari gemiddeld 3,3% in prijs. Een maand eerder was dat nog 1,2%. De aanslag op het huis van een ambtenaar uit Tiel wordt door de politie gezien als een poging tot moord. Vorige week werd de woning van de juridisch medewerker van de gemeente bekogeld met brandbommen. En daardoor ontstond een felle brand. De man kon met zijn gezin via het balkon van de buren vluchten. Door 's nachts een aanslag te plegen namen de daders volgens de politie bewust het risico dat er mensen konden overlijden. De politie vermoedt dat de aanslag iets te maken heeft met het werk van de man als gemeenteambtenaar. België ligt deels plat door een nationale staking. Zo zijn tot 10 uur vanavond alle luchthavens gesloten en er rijden veel minder treinen en bussen. En ook bij de Belgische post wordt gestaakt. De vakbonden zijn ontevreden omdat de regering de lonen met 0,8% wil laten stijgen en dat vinden ze veel te weinig. Bijna 1 op de 3 van de werkende mantelzorgers vindt het moeilijk om de zorgtaken te combineren met hun baan. In een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt deze groep vooral dat de tijdsdruk groot is. En ook zijn ze minder tevreden over hun leven. In Nederland gaat het om ongeveer 400.000 mensen die minstens 8 uur per week voor iemand zorgen en daarnaast een baan hebben van 12 uur of meer. En er komen binnenkort nieuwe klimaatacties van scholieren. De jongeren die vorige week een grote klimaatmars hadden georganiseerd in Den Haag zijn na een gesprek met premier Rutte nog niet tevreden. Protestacties die gepland staan voor morgen gaan daarom gewoon door. Na het gesprek in het torentje zeiden de initiatiefnemers dat ze geen grote demonstraties wilden organiseren. Maar later schreven ze op Twitter dat ze actie blijven voeren. Aan de klimaatmars van vorige week donderdag deden zo'n 10.000 jongeren mee. Het weer, veel bewolking, maar in Limburg is het vrij helder. Vanmiddag vanuit het zuiden meer zon en het wordt 8 tot 10 graden. De komende dagen meer zon en een paar graden warmer. ANWB, verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits lost voorspoedig op. Op een enkele plek gaat dat wat minder. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenwagen bij Zaltbommel. Daar staat file vanaf de afrit Geldermalsen 7 kilometer met een 1/2 uur vertraging. De rechte rijstrook is afgesloten. De A28 van Groningen naar Zwolle is weer vrij na een aanrijding bij de afrit Nieuw-Leusen. Dus de file daar moet gaan oplossen. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort was een aanrijding bij Amersfoort-Vathorst. Zijn nog bezig met het afhandelen daarvan. De vertraging is zo'n 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Wil jij gemiddeld €300 besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ja, super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Vandaag is de laatste dag om je in te schrijven op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Het NOS Radio 1-journaal. 6 minuten over 9 is het. Het zal u waarschijnlijk ook opgevallen zijn. Het leven is duurder geworden in 2019. Gemiddeld stegen de prijzen in januari met 2,2%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is het hoogste inflatiecijfer in ruim 5 jaar tijd. Eerder vanochtend sprak ik erover met Nick Wouters van de NOS Economie-redactie. En hij gaf een verklaring voor die cijfers. Vooral door belastingverhogingen. Zoals je weet is op 1 januari het btw-tarief op het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Daardoor zijn allerlei producten duurder geworden. Nou, denk maar aan eten, drinken, maar ook kapper, de taxi, noem het maar op. En ook op gas en elektra is het belastingtarief omhoog gegaan. Dus daar ben je ook duurder uit. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat die inflatie verder is opgedreven. Was natuurlijk al het onderwerp, hè? Veel mensen hadden het erover aan het begin van het jaar. Is het nou ook zo dat die btw-verhoging erin gehakt heeft bij mensen? Nou, ik heb het gevoel dat mensen die btw-verhoging alweer een beetje vergeten zijn. Ik weet niet hoe dat in jouw eigen omgeving is. Maar ja, veel mensen zijn er alweer een stuk minder mee bezig dan een maand geleden. Toen ik daar toch wel veel geklaag over hoorde. Bij de kassa krijg je nog steeds zo'n bordje. Ik zit dan bij zo'n supermarkt waar je zelf mag scannen. En dan staat er altijd nog zo'n bordje van die btw-verhoging. Dat de artikelen duurder zijn geworden. Oh, om jou eraan te attenderen. Die wordt elke dag nog aan herinnerd. Ah, oké. Nou, die moeten ze misschien een keertje weg gaan halen, zodat de klant daar ook niet meer mee bezig is. Ik ben de straat opgegaan om te kijken of mensen daar überhaupt nog mee bezig zijn. Als een soort man bij het hondenvraag heb ik gesteld: waar bent u meer voor gaan betalen in 2019? En toen kreeg ik deze antwoorden. Elektriciteit en zo, dat soort dingen volgens mij. En energie, daar denk ik als eerste aan. Niet de btw-verhoging? Nee, dat valt op zich best wel mee. In vergelijking met dat soort bedragen in ieder geval. Nou, even goed denken dan. Ja, gas, elektra. Ziet de kosten. Sowieso levensmiddel, hè? Met 3% omhoog. Ja, de btw-verhoging. Die hoorde ik nog niet bij u. Nee, maar ja, oké. Het is niet direct bewust van. Valt nog mee, want er zijn nog veel acties. Dus, Meneer de Groenteman. Hey, hallo, ik ben van Radio 1 bezig om te kijken waar mensen meer voor zijn gaan betalen in 2019. En waar denkt u dan aan? Waar bent u meer geld aan kwijt? Boodschappen, hè? Toch wel, hè? Ja, nee, kijk, het is heel simpel. Er is over 3% bijgekomen. Ook bij uw appels, appelen? Appels, dat is een lastig verhaal, want die stonden al op 3,99 of 3,50 of 2,99. Dus die ga je niet altijd gelijk aanpassen, zeg maar. Want je wil eigenlijk een psychologische prijs houden, dus je levert zelf in. Ja, ik zie de Pink Lady, die is nog 3,99. De Yellow, nou ja, noem hem maar op. Ja. Die toch zo mooi naar buiten lopen. Waar bent u dit jaar meer voor gaan betalen? Voor mijn sigaren. Ah, oh, die ligt daar nog. Ja, schandalig dat je nergens meer mag roken. Van wie ben jij? Van de Radio 1. Radio 1. Ze melken ons helemaal uit. Ja, drank, voedsel, maakt me allemaal niet uit. Benzine, belasting, allemaal goed. Sigaren moeten van hout blijven. Ja, zo heeft iedereen zijn favoriete producten die in prijs stijgen. We horen ook die groenteboer, dat is interessant, zijn appels. Die kon hij dus niet verhogen, zegt hij, want hij wil niet boven die 3,99 uitkomen. Nee, blijkbaar is dat toch iets voor mensen dat ze dan denken, ja, ga die voor mijn Pink Lady ga ik 4,05 euro betalen. Ja. Dat werkt toch zo. Is het zo dat meer winkeliers dus die btw-verhoging niet hebben doorberekend? Daar lijkt het wel op als je nu naar de cijfers kijkt. Want de prijsstijging van voedingsmiddelen is ruim 3%. Dan zou je denken, nou ja, dat is dan net die btw-verhoging. Maar daar zit dan ook, dat moet je vergelijken met een jaar geleden. Er zit ook stijgende huur in, de loonkosten, noem maar op. Gas en elektra, wat duurder is voor de winkel. Dat zou er allemaal in moeten zitten. Dus dan zou die prijsstijging eigenlijk hoger nog, zou je denken dat die nog hoger is. Dus het lijkt erop dat die niet helemaal is doorgevoerd. En dat het dan in de loop van het jaar misschien de prijzen nog wat verder omhoog gaan. Dus dat de winkeliers inderdaad ook zelf wat pijn genomen hebben. Hoogste inflatie in 5 jaar tijd, zei ik. Hè. Is het erg dat die prijzen zo oplopen? Ja, 5 jaar tijd. Dat, je moet je ook bedenken dat die inflatie al 5 jaar lang heel laag is. Dus dan is 2,2% wat die nu is, dan is het hoogste in 5 jaar tijd. Maar dan is dat in historisch perspectief nog niet altijd heel hoog. Denk aan de jaren 70, toen hadden we nog inflatie van meer dan 10%. Dan hadden we echt reden tot klagen. Mag je nu ook doen van mij, hoor. Maar toen was het wel echt heel veel meer. Ja, zolang de lonen stijgen is het niet heel erg, hè? Want dan kan je makkelijk die hogere prijzen betalen. En het lijkt ook langzaam aan te gaan gebeuren dat onze lonen gaan stijgen. In 2018 was dat meer dan 2% en het lijkt nu richting de 3% te gaan. Als die inflatie dan niet te veel gaat oplopen, dan hou je daar van die loonstijging ook nog wat over. Kun je nog wat extra dingen gaan kopen? Dus dat is even afwachten hoe dat in de rest van het jaar is. En bedenk ook nog even, Venezuela, daar is de inflatie 1.000.000%. Het kan nog slechter. Ja. Nick Wouters was dat van de NOS Economie Redactie. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your drawer at home. All alone. Pushing 40. Is dat een New Light, is zijn liedje 14 en een halve minuut over 9. De kritiek van Jan Publiek. Elisabeth. Ja, Jurgen. Eerder vanochtend hoorden we een fragment in deze uitzending van de wereldberoemde kok Jotam Ottolenghi, die gisteravond bij Jinek aan tafel zat en vertelde dat hij dol is op een bepaalde snack van de Febo. Secretly in the middle of the night, after I've drunk too much and did other things, I went to the Febo and enjoy a little garnalen croquetje. Garnalen croquetje. Yeah, it's pretty good. Not that bad. Yeah. We all know what you mean. Nou ja, Anja die wist niet zo goed wat hij meent. Want zij kan zich helemaal niet herinneren dat de Febo garnalen kroketten verkoopt. Is dat zo? Ja, ik dacht ook van, nou, ja, moeten we misschien maar eens even induiken. Dus we hebben de Febo gebeld. En ze hebben inderdaad geen idee waar Ottolenghi het over heeft. Er is nog nooit een garnalenkroket verkocht daar. Ook niet als een tijdelijke actie. Dus wat, welke kroket heeft hij dan wel gegeten? Ja, ja, misschien was hij zoveel gedronken dat hij echt het verschil niet meer merkte. Deze groentegoeroe. Ja. Ja. Kan maar zo zijn dat hij gewoon een rundvleeskroket heeft. Of het was gewoon een hele vieze kroket die een beetje op een garnalenkroket begon te smaken. Enfin, geen garnalenkroketten dus bij de Febo. Dan het Europees Parlement zal vandaag waarschijnlijk pulsvisserij verbieden. Tot spijt van veel Nederlandse vissers. Luisteraar Chris die roept daarom meteen nexit. Want dan zou pulsvis wel weer kunnen volgens hem. Ja, we hebben dan misschien wel wat andere problemen, maar de pulsvis ja, kan wel weer. Dat kan dan weer wel. En Walter die vindt dat verbod juist heel goed. Want hij zegt dat pulsvissen is leegroven en vernietigen van de zee. En het is niet voor niets wereldwijd verboden, zegt hij. Is dat zo? Nou, dat is de vraag. En die hebben we nog even voorgelegd aan EU-correspondent Thomas Pekschoor. Pulsvissen is op de meeste plekken ter wereld verboden. Er is wel een tijdje een experiment met elektrisch vissen. En dat is pulsvissen ook. In China geweest. En daar ging het helemaal verkeerd. Want daar was na een paar jaar helemaal geen vis meer in de zee te vinden. En dus zeggen tegenstanders van pulsvissen, kijk naar China en je weet dat we daar in de EU ook niet aan moeten beginnen, aan het pulsvissen. Daar is wel wat tegenin te brengen, want de Chinese methode van pulsvissen was een hele andere dan de methode die de Nederlanders nu gebruiken. Een veel ouderwetsere methode. Dus dat is niet helemaal te vergelijken. Helder. Ja, dan tot slot, Jurgen, kondigde jij om 19:15, geloof ik, een plaatje aan. Maar dat hoorde Herman vervolgens niet terug. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn zien we een uitzondering. Er staat tussen Hattem en Epe 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met 3 auto's en er is 1 rijstrook dicht. En dat betekent dus ook dat die Big Yellow Taxi, die al heel vaak bezongen is, dat die ook gewoon door kan rijden op de meeste plaatsen. Dit is de uitvoering van de Counting Crows en Vanessa Carlton uit 2003. Ja. Ja. En toen kwam Joni Mitchell. Ja. Ja, dit is wel echt heel, heel bijzonder dit allemaal vandaag. Kijk, het werkt hier zo. Ik krijg hier vanmorgen een platenlijst. Die bestaat uit 3 blaadjes. 6 tot 7, 7 tot 8, 8 tot 9. Onze technicus en regisseur zitten aan de andere kant van het glas. Die krijgen dat lijstje ook. En Hans, de regisseur van dienst vanochtend, die zet dan in het draaiboek hier, zet hij dus Big Yellow Taxi. Dus ik pak mijn lijstje van 6 uur. En daar staat dus op Vanessa Carlton, Counting Crows, Big Yellow Taxi, uitvoering uit 2003. Maar ingestart wordt dus Joni Mitchell. Wat blijkt, die staat gewoon een uur later op de lijst. Dus onze muzieksamensteller die heeft gewoon een klein vuiltje in zijn oog gehad, denk ik of zo. Of het bewust gedaan om ons gewoon een beetje te fokken op deze Wereldradio 1-dag. Het is tegenwoordig al Wereldradio 1-dag, wist je dat? Nee, dat wist ik al niet. Ja, daarom mogen we vandaag ook tot 9:30. Dus dat is het verhaal erachter. Ik kondig de verkeerde plaat aan, ook weer niet. Maar hetzelfde nummer. Nou ja, u hebt het gehoord. Het was wel een mooi bruggetje trouwens, vanaf het verkeer naar de Big Yellow Taxi. Ja. Allemaal in het kader van Wereldradio. Kijk, dit is die uitvoering van Joni Mitchell. Geintje natuurlijk. Oké, hou maar op. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Bijna altijd viel mee, hè, deze ochtendspits. Ja hoor, zelfs voor een woensdag viel het mee. Dagelijkse files waren een stuk korter dan gebruikelijk. Nou, wat valt er dan nu nog op? Het is in ieder geval het ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat tussen Geldermalsen en Zaltbommel 8 kilometer met 30 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechterrijstrook dicht. En het zat ook even tegen op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar staat voor Amersfoort-Vathorst nog 7 kilometer file na een wat kleinere botsing. Vertraging is zo'n 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Kamp Amersfoort krijgt een grote verbouwing. Tijdens de oorlog hebben hier zo'n 35.000 mensen gevangen gezeten en vele van hen zijn op transport gezet naar kampen in Duitsland. Jacques Prins is als architect betrokken bij de verbouwing van Kamp Amersfoort en hij is hier. Meneer Prins, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe begin je eigenlijk aan zo'n klus? Door je heel goed in te leven in de omgeving, maar ook in de geschiedenis. Je kijkt ook een beetje naar je persoonlijke, naar je familiegeschiedenis. Iedereen heeft wel een verhaal uit de oorlog. Mijn grootvader heeft ook een boom geplant in het Yad Vashem-bos in Jeruzalem. Ja. En dat geeft een bijzondere motivatie om dit plan mee te doen. En verder, dat geldt eigenlijk ook voor alle andere mensen met wie ik het plan heb samengewerkt. Met de landschapsarchitect, met de interieurarchitect. En ze hebben allemaal een bijzondere motivatie om juist aan dit project mee te doen. Bent u ook nog in andere kampen geweest, herinneringscentra? Ja, er zijn er verschillende die ons geïnspireerd hebben. Als ik er twee moet noemen, dan is dat eerste in Parijs. Dat is vlak achter de Notre-Dame. Daar komt bijna niemand. Daar is een heel indrukwekkend memoriaal, zodat ze dat op zijn Frans noemen. Waar eigenlijk, net als wat wij hebben geprobeerd, door middel van een route door het terrein, wordt geprobeerd om bepaalde indrukken op je over te doen komen. Dus dat je op een gegeven moment helemaal los bent van de omgeving en helemaal op jezelf wordt teruggeworpen. Dat is een belangrijk thema wat wij ook in ons ontwerp hebben meegepakt. Ja. En de tweede? Dat is in Normandië, bij het Amerikaanse oorlogskerkhof, waar eigenlijk ook door een museum heen wordt gelopen. Dan heb je alle mogelijke tentoonstellingen. En vervolgens aan het einde daarvan, als je dan weer buiten komt, kom je op het oorlogskerkhof. Wij hebben ook in ons ontwerp een ontwerp gemaakt waarin we juist door middel van een route door een nieuw te bouwen museum, wat helemaal ondergronds is, uiteindelijk uitkomt bij wat mij betreft het meest indrukwekkende gedeelte is. Dat is de executieplaats en de schietbaan, waar ook honderden mensen in die periode geëxecuteerd zijn. Ja. Je komt dan als het ware in één keer vanuit een donkere ruimte, kom je de trap op en je kijkt in één keer 500 meter weg in het verlengde van de schietbaan. Ja. En ik denk dat dat heel indrukwekkend is. Ja. Want ja, als architect zou je niet elke dag een voormalig oorlogskamp verbouwen. Nee, dat klopt. Het is ook uniek in ons oeuvre. Wij zijn vooral bezig met heel veel woningbouw, ook universiteitsgebouwen. We hebben ongeveer 10 jaar geleden in Heerenveen het museum Oranjewoud gerealiseerd. Maar nu, 10 jaar later, hebben we weer een museum waar we aan kunnen werken. Dus dat is inderdaad heel uniek voor alle mensen die eraan werken. Het is ook een bijzondere motivatie. Krijgt u vanuit Kamp Amersfoort dan ook nog een opdracht mee dat het in een bepaalde richting moet gaan? Of zeggen ze, nou, verzin jij het maar? Ja, daar komt het wel op neer. Okay. Bedenk maar wat. Maar dat doe je eigenlijk samen met dat hele team. Er zijn verschillende brainstormsessies geweest waarin we bewust niet meteen een schets op tafel hebben gelegd, waarin als het ware langzaam maar zeker de gedachten ook vanuit anderen, vanuit Kamp Amersfoort, vanuit de journalistiek, vanuit ervaringen bij andere kampen. Want zij hebben natuurlijk wel een idee over wat zij willen vertellen daar. Ja, dat klopt. Belangrijk is dat je niet alleen terugkijkt naar het verleden, wat natuurlijk heel vaak in musea gebeurt, maar dat we juist de weerslag op het heden, vooral bij jongere mensen, duidelijk willen maken. Hoe wordt die link dan gelegd? Door de thema's die in Kamp Amersfoort destijds speelden, bijvoorbeeld het onrecht, hè, wat destijds eigenlijk heerste, dat het eigenlijk helemaal niet zo ver weg is. Zowel in afstand, hè, je kunt allemaal de landen en gebieden zelfs in Europa opnoemen waar onrecht geheerst heeft, al helemaal niet zo lang geleden. Maar ook in de tijd, zo lang geleden, is het helemaal niet dat we in Bosnië en ergens anders van dat soort zaken hebben meegemaakt. U zegt, ik heb overal mijn licht opgestoken. Hebt u ook nog gesproken met mensen die daar ooit hebben gezeten in dat kamp? Ja, ik heb een presentatie gegeven, ook inderdaad voor oud-gevangenen, die natuurlijk inmiddels al ver in de 90 zijn. En het leuke wat je dan meemaakt, dat is dan eigenlijk niet zegt, probeer te reconstrueren van wat er was. Dat kwam mij eerlijk gezegd ook heel goed uit, want er is behalve een groot bosperceel en de executieplaats niets meer over van waar het kamp nu feitelijk lag. Want door het reconstrueren kun je niet de ervaring reconstrueren die wij destijds hebben gehad. Dat kun je ook op een andere manier. En het is ontzettend leuk om dat juist vanuit de eerste hand als het ware te horen. Je kunt ook op andere manier een vergelijkbare ervaring creëren. Gisteren werd wel bekend dat de oorspronkelijke toegangspoort terugkomt naar Kamp Amersfoort. Ja, dat klopt. Die poort die stond er, heeft er al die tijd al gestaan. We zijn dus ook heel zuinig op het weinige wat er is overgebleven. Een van die twee dingen is de poort. Er zijn ook nog een paar muurschilderingen overgebleven uit die tijd. Die komen uiteraard terug. En die poort, die nu de toegang tot de politieschool vormt, die wordt door ons helemaal gereconstrueerd. En gaat ook feitelijk nu weer, net als destijds, tot toegangspoort van het kamp, van het museum fungeren. Ja. Ja. Is het zo dat uw belangrijkste werk nu op zit? Want bedoel, kijk, dat inventariseren en dan uiteindelijk de plannen maken, tekenen. Nou, dat heeft geleid dan tot wat er nu gaat komen. Dat moet gebouwd worden. Ja. Of bent u dan elke dag ook nog op die bouw te vinden? Of het allemaal wel goed gaat? Wij zijn inderdaad vrijwel elke dag, elke week zijn we op de bouw te vinden. En de bouw die begint inderdaad aanstaande vrijdag. Dan is er een formeel moment. En daar zijn we heel blij mee. Ook omdat, ja, dat is een beetje technisch, maar de aanbesteding geslaagd is. Dat zullen we waarschijnlijk wel weten. Op dit moment is er hoogconjunctuur in de bouw. Veel projecten gaan niet door. Maar dit project is gelukkig wel, gaat gelukkig wel door. En is binnen budget aanbesteed. En zal ook worden gerealiseerd. Dus ja, daar zijn we ook heel trots op. Maar loopt u dan elke dag met een potlood achter het oor? Stel ik me dan zo voor. Kijk of ze echt wel alles precies op de goede manier bouwen. En... Nou, eerlijk gezegd komt het daar wel op neer. Ja, daar komt het wel op neer. We zijn nu het project, zoals dat is een beetje jargon, zijn we aan het uitdetailleren. Heel gedetailleerd uit te tekenen. En we willen eigenlijk niets aan het toeval overlaten. Ja. Wanneer moet het af zijn? Het moet in gebruik worden genomen op 19 april 2020. Dat is elk jaar is er op die datum een bijeenkomst. Omdat dat de dag is, op 19 april 1945... dat het kamp vanuit de Duitse bezetters aan het Rode Kruis is overgedragen. Dus dat is een paar weken voor de feitelijke bevrijding van Nederland geweest. Dus wij mikken uiteraard op het 75-jarig lustrum wat er eigenlijk in 2020 aan zit te komen. Dank voor het gesprek. Jacques Prins, architect, betrokken dus bij de verbouwing van Kamp Amersfoort. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. De komende uren, ze zijn straks weer online beschikbaar. De stemwijzers voor de komende provinciale statenverkiezingen. Met deze digitale hulp kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen. Stellingen van dit jaar gaan vooral over duurzaamheidsthema's. Bijvoorbeeld over windmolens en zonnepanelen. De Machiavelli-prijs wordt vandaag uitgereikt. De man die hem in ontvangst mag nemen was al bekend. We hebben hem ook in de uitzending gehad toen. Burgemeester Jos Wienen van Haarlem. Wienen, die zelf al maandenlang ondergedoken zit in een beveiligd safehouse, die neemt die prijs in ontvangst en doet dat namens alle bedreigde burgemeesters. Nou, ik vind het bijzonder. Het is een prestigieuze prijs. Tegelijkertijd vind ik het ook een beetje apart, want het is een communicatieprijs. En de jury heeft gezegd van ja, eigenlijk wordt zo'n burgemeester die bedreigd wordt bedreigd en daarmee kan hij minder goed communiceren. Dus dan zou je zeggen, ja, dan is het een beetje een soort troostprijs. Van je kan niet communiceren, maar je krijgt toch de prijs. Aan de andere kant, de gewone, normale, directe contacten met burgers, dat is wat lastiger en wat minder spontaan. En dat dilemma, dat is wel heel erg wezenlijk. En ik snap ook heel erg goed dat men daar aandacht voor vraagt. En daar ben ik blij mee. Jos Wienen dus, de burgemeester van Haarlem. Hij krijgt vandaag de Machiavelli-prijs. En dan doet de rechter dus vandaag uitspraak in een zaak die tientallen donorkinderen hebben aangespannen. Ze eisen dat hun DNA wordt vergeleken met dat van de inmiddels overleden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. We hebben twee van die mensen die daar vandaag bij aanwezig zijn ook gehoord in deze uitzending. Een moeder en een dochter. Jeroen de Jager volgt deze zaak en is ook bij de zitting aanwezig. Jeroen, duurt al jaren deze zaak. Waarom doet een rechter hier uitspraak over überhaupt? Ja, omdat de familie het tegenhoudt. Karbaati is overleden, dus die kan geen toestemming geven. Die wilde zelf trouwens ook nooit toestemming geven. En de familie houdt het nu tegen op grond van, ja, dat kun je wel iets bij voorstellen. De privacy bijvoorbeeld. Of het feit dat er, als zij als zometeen dat DNA wel gelezen mag worden, dat mogelijk allerlei schadeclaims nog gaan volgen. Ja, dus die willen daar na de dood van hun man, vader, niet mee geconfronteerd worden. Er is wel DNA al van hem, hè? Ja, dat is het gekke. Er is DNA veiliggesteld. Dat is in eerdere juridische procedure gebeurd. Steunkousen, zijn neustrimmer en zijn tandenborstel die mochten bekeken worden op DNA. Daar is materiaal van afgenomen. Dat ligt in een kluis nu. In afwachting van dit proces, je zou een beetje kunnen zeggen van ja, wie A zegt moet ook B zeggen. De rechter heeft dat DNA dus toegestaan, opgeslagen in een kluis. Ja, dan moet het nu ook gelezen mogen worden. Maar goed, de belangen van die familie gelden ook. Karbaat is dood. Ja, die kinderen die zijn natuurlijk, die willen echt weten wie hun vader is. Want je weet het natuurlijk nooit. Een zoon van Karbaat, een wettige zoon, die heeft ooit DNA afgestaan. Hebben we gehoord vanochtend. Maar ja, dat is niet 100% uitsluiting. Dus ze willen echt 100% uitsluiting. En dat kan via dat DNA in die kluis. Ja, vandaag doet de rechter daarover uitspraak. Jeroen de Jager volgt het. En als die uitspraak er is, hoort u dat hier op NPO Radio 1. Daar begint zometeen Spraakmakers met Guylaine Plag. Arno Visser is onze spraakmaker van vanochtend. President van de Algemene Rekenkamer. En vandaag gaan dus de provinciale stemwijzers online. Klimaat en duurzaamheid staan centraal. En zijn we wel wat kanttekeningen te plaatsen bij de manier waarop de discussie gevoerd wordt en alle plannen gelanceerd worden. Cijfermatig gezien krijgen we te horen. En het taalvoutje is erg leuk. Gaan we het over hebben. Over Polder-Nederlands. Bijvoorbeeld een zinnetje als de paus op non-actief. Op het moment dat je het streepje tussen non en actief weglaat, krijgt het dan een hele andere betekenis. De paus op non-actief. Nou, op die manier zijn er zoveel prachtige taalverhaspelingen waar we het uitgebreid over gaan hebben na 11 uur. Zometeen in de Spraakmakers. Eerst Elisabeth met een overzicht van het laatste nieuws. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Dutchbat militairen doen aangifte tegen het ministerie van Defensie omdat ze in de jaren 90 onbeschermd zouden zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Dat zou zijn gebeurd toen ze tijdens de oorlog in Bosnië waren gelegerd in het hoofdkwartier in Potocari. Ze klagen het ministerie aan voor mishandeling en poging tot zware mishandeling, meldt het programma 1 Vandaag. Eten, drinken, gas en elektriciteit zijn in januari duurder geworden. Vooral door de belastingverhogingen stegen de prijzen van goederen en diensten gemiddeld met 2,2% vergeleken met een jaar eerder. En dat is het hoogste inflatiecijfer in ruim 5 jaar tijd, meldt het CBS. België ligt deels plat door een nationale staking. Zo zijn tot 10 uur vanavond alle luchthavens gesloten en rijden er veel minder treinen en bussen. Ook bij de Belgische post wordt gestaakt. De vakbonden zijn ontevreden omdat de regering de lonen met 0,8% wil laten stijgen. En dat vinden ze veel te weinig. En vandaag wordt bij een crematorium in Geleen de eerste elektrische oven afgeleverd. Cremeren gaat nu nog met gas, maar met de elektrische oven kan dat straks op een duurzamere manier. Steeds meer uitvaartorganisaties willen van de gasovens af. Een uitvaartorganisatie Dela wil vanaf 2030 alle crematies klimaatneutraal uitvoeren. Het weer, veel bewolking, maar in Limburg is het vrij helder. Vanmiddag vanuit het zuiden meer zon en het wordt vandaag 8 tot 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat nog file tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 5 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer vrijgegeven. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort was een aanrijding bij Amersfoort-Vathorst. Er staat nog 4 kilometer file. De vertraging is zo'n 10 minuten en de linker rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. We zijn straks zelfs klimaatneutraal tot na de dood. Guylaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. U hoorde het net in het nieuws. Vandaag is het zover. De eerste elektrische crematieoven wordt geleverd. De primeur is voor het uitvaartcentrum van Dela in Geleen. En als de uitbouw van het crematorium klaar is, dan zou in mei of juni al de eerste overledene elektrisch kunnen worden gecremeerd. Onze spraakmaker vanochtend is Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Meneer Visser, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het straks uitgebreid hebben over ratio en emotie in het klimaatdebat. Hier komen beide wel echt ultiem samen, volgens mij. Bij dat laatste nieuwsbericht van u, ja, dat kan je zeggen. Ja, het leidde wel tot allerlei inspirerende gedachten. Ja, ik vraag me af of ze hier moeten herhalen, dat weet ik niet. Iets met een windmolen? Ja, ik zei, als het nou door de wind wordt opgewekt, moet het wel hard waaien. Maar... Ja. Oh ja, dat is helemaal in de klimaatgedachte, ja, dat is het, de duurzaamheidsgedachte. Jan Slachter die had ook al meteen een gedachte daarover. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Op zich is het best interessant, toch? Ik bedoel... Ik weet niet precies wat ik daarmee moet voorstellen. Maar... Jij noemde net de term magnetron. Magnetron, ja. Dat zou wel misschien een verklaring kunnen zijn waarom ze dit gaan doen. Het is de uitstoot. Ik bedoel, je ziet het vaak bij een crematorium. Dan weet je gewoon wat er gebeurt. Ja, dat gaan we straks niet meer zien. Nee. Dat wordt allemaal heel anders. Maar vaak was de vraag natuurlijk, of nu nog steeds, wat wil je? Begraven of cremeren? Maar straks krijg je dus een subvraag. Ja. Wat wil je? Elektrisch of gas? Ja, ik denk dat het uiteindelijk straks allemaal naar elektrisch gaat. Dat werkt, hè, dan denk ik dat het wel die kant op zou gaan. In Stand.nl gaan we ons met hele andere zaken bezighouden. Jong en ambitieus, mensen met een hele toekomst voor zich. Het gaat over het schooladvies. En de stelling is vanochtend: een schooladvies na de eindtoets gaat zorgen voor meer gelijkheid. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Leerlingen op de basisschool moeten hun advies voor de middelbare school pas krijgen nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Kinderen krijgen nu in februari hun advies, terwijl de eindtoets pas in april of in mei is. Regeringspartijen D66, VVD en CDA willen volgens het AD de volgende weer omdraaien. Want, zegt D66, in de praktijk is het namelijk nog best wel lastig om dat advies aan te passen van de leraar als je een hogere score hebt. In de praktijk worden de schooladviezen niet vaak bijgesteld. Dus met een advies na de toets komen kinderen beter op hun plek terecht. Want dat is gewoon een neutrale manier van testen en een toets afnemen. Dat is het idee. Klopt het wel? En wanneer komt dat advies dan? Want het moet natuurlijk wel een beetje op tijd komen zodat de schoolkeuze nog gemaakt kan worden en het voor het voortgezet onderwijs ook te doen is. Aan de andere kant, als je de toets heel erg naar voren houdt, dan zou je kunnen zeggen, dan hebben de kinderen vooral nog een kamp en een musical waar ze zich de laatste 3 maanden van groep 8 mee bezig hoeven te houden. Dus het roept wel wat vragen op, maar het is te doen. Erom te doen in ieder geval dat het zou zorgen voor meer gelijkheid. Nu heb je nog als mondige ouders die in staat zijn om bij de leerkracht toch om een ander advies te vragen, en minder mondige ouders die doen dat niet. En zo zijn er tal van aspecten waardoor we nu toch de ongelijkheid vergroot zien op de scholen, waar al jaren natuurlijk veel aandacht voor is gevraagd, omdat het een zorg is. Helpt het dan om dat schooladvies weer te gaan uitbrengen na de eindtoets? Wat denken jullie, Arno Visser? Ja, in mijn tijd was dat ook zo. En ik moet altijd bij dit soort berichten kijken over herinneringen aan zo'n periode, aan die CITO-toetsen en die adviezen. Dat is een hele spannende tijd. Maar ik vind het ook wel logischer klinken, eerlijk gezegd. Als je een gestandaardiseerde toets hebt die iedereen maakt, die goed, dan moet je geven uit dat die goed gemaakt en goed gecontroleerd is. Dan heb je een objectief instrument waarin je kan zeggen, nou, op dat niveau zit je. Wat erop tegen was natuurlijk, is dat het een momentopname is. Is altijd een momentopname. En als je net je even beroerd voelt of te zenuwachtig bent, dan zou je in één keer veel lager advies krijgen dan waar je daadwerkelijk toe in staat zou zijn. Ja, nou ja, of dat nou in werkelijkheid ook gebeurde, vraag ik me sterk af. Maar in ieder geval, je moet nooit het puur subjectieve hebben. En je moet zoeken naar een objectief instrument. Die leraar kan het objectieve instrument hebben en dan ook nog misschien meewegen te zeggen, nou ja, je was erg ziek toevallig die week. Dus die combinatie. Maar dan wel in die volgorde. En het argument is dat je minder naar de achtergrond van de ouders kijkt. Ja. Vind ik ook dan wel een goeie. Niet alleen dat die ouders meer verbaal of minder verbaal zijn en daarmee een invloed uitoefenen, maar ook van, nou ja, je vader is dit, dus je zal ook wel dat zijn. Ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat is juist het kenmerk van deze tijd. Dat je je eigen keuzes kunt maken. Maar dat je eigen talenten wordt beoordeeld. Dat leerkrachten daar nog wel eens keuzes op baseren. Ja, nou, dat gebeurt toch. Het zijn allemaal mensen. Ja. Jan Slachter, want het was een aantal jaren geleden natuurlijk juist teruggedraaid dat de leerkracht weer bepalender moet zijn. Want die kent een leerling door en door. Dus die weet eigenlijk waar iemand toe in staat is. Je moet beide meewegen. Ik denk dat je zo'n CITO-toets of wat voor toets dan ook moet wegen. En ook de resultaten die een leerling voorheen heeft behaald. Maar het is logisch dat je, het is gek als je in februari al een bepaalde richting aangeeft, terwijl de toets nog gemaakt moet worden. Nee. Dat komt bij over als van, nou, u bent gezakt voor uw theorie-examen, maar u heeft het nog niet gemaakt. Weet je wat grappig was, dus een aantal jaar geleden was die discussie precies andersom. Ja, die toets ligt veel te veel de nadruk op. Want het moet is beide die momentopname. Het moet beide zijn. Het moet het resultaat zijn van een leerling in de afgelopen jaren en de toets. Ik denk dat het misschien ook wel een praktische reden is geweest dat ze dat advies eerder gaven. Want nu heb je dus straks en de toets. En daarna moeten alle gesprekken met de ouders gevoerd worden. Er moet ouders moeten zich kind laten inschrijven op school. Dus dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus misschien dat het ook wel om die reden is ingegeven. Maar dit lijkt me echt een hele logische. Eigenlijk en dat gaat ook voor meer gelijkheid zorgen. En dat gaat voor meer kansen. Ja, denk gelijke kansen voor iedereen. Ja. Zullen we wat reacties gaan peilen? Om te beginnen in onze community van spraakmakers. Jan Schrijver zegt, een echt nadeel lijkt me dat de kinderen het laatste jaar zich helemaal gaan focussen op de toets. Dat is niet hetzelfde als leren. Intuïtief blijf ik voorstander van het orde van de leraar. Is veel meer een totaalbeeld dan zo'n stomme toets. Die docent die moet dan wel stevig in zijn schoenen staan tegenover mondige ouders. Sowieso moet die stevig in zijn schoenen staan tegenwoordig. Jos van Eindhoven is het niet eens met de stelling. Hij vindt maatwerk het toverwoord. Want welke lijn er ook gevolgd gaat worden, de wens van het kind moet altijd leidend zijn. En als die wens op de eerste plaats wordt meegewogen, dan zijn dit soort discussies helemaal niet nodig. We gaan ons oor ook eens te luister leggen bij Marco Dekker. Hij is schooldirecteur van Montessori School, Basisschool Cascade. Meneer Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. Het kind moet leidend zijn. Dat is eigenlijk wat deze laatste meneer, wat Jos van Eindhoven aangeeft. Dan hebben we al dit soort discussies niet nodig. Kijk eens gewoon wat een kind wil. Zou het zo werken? Dat is een hele stellige uitspraak. Ja, ik vind het moeilijk lastig om daar op te reageren. Ja. Ik denk dat als we het kind leidend laten maken, dat we misschien niet altijd de juiste beslissingen nemen. Nee, want niet ieder kind vindt het even leuk op school en is gemotiveerd, maar heeft misschien wel heel veel in zijn mars. Moet je het zo zien? Sorry, kunt u de vraag nog één keer herhalen? Nou, niet ieder kind vindt het even leuk op school en is altijd even gemotiveerd, maar kan misschien wel veel meer dan die zelf weet op dat moment. Denkt u aan dat soort dingen? Nou ja, kijk, als dat inderdaad speelt, dan is het aan de leerkrachten in de school om ervoor te zorgen om toch de kinderen te motiveren en te helpen om tot leren te komen. Dus we weten dat niet alle kinderen super gemotiveerd zijn, maar we weten ook wel dat het heel erg belangrijk is dat we kinderen bepaalde kennis en vaardigheden moeten meegeven. Dus dat je ze gemotiveerd krijgt in ieder geval. Om ons best te doen om Die kennis door te geven. Dan naar het plan van de coalitie, want daar gaat het natuurlijk oorspronkelijk om. Is het goed om nou straks weer het advies te geven pas na de eindtoets? Wat vindt u daarvan? Nou ja, het is een aantal jaar geleden is dat natuurlijk omgedraaid. Ja. De eindtoets is naar april, mei gegaan en de adviesadvisering is in februari gebleven. Mm-hmm. En dat heeft wel een heel duidelijk signaal. Ik vond het ook een heel goed signaal. Het feit dat de CITO-eindtoets, de scores, leidend werden in het advies. Ja, dat maakt het heel erg ingewikkeld, vind ik. Een advies gaat niet alleen over een kale cijfer van een CITO-eindtoets, maar meer om het hele verhaal. Mm. Maar als we nou even teruggaan naar hoe oorspronkelijk de CITO gebruikt is. In begin jaren 70 de CITO-eindtoets is gebruikt om scholen te helpen bij het formuleren van een goed advies. En stel nu dat de eindtoetsen weer naar februari gaan. Dan hoop ik wel, want dat op zich zou ik daar niet eens zo heel erg tegen zijn. Mm. Want tenminste meer informatie we hebben om een goed advies te geven, des te beter de adviezen zullen worden. Maar dan moet het wel met een bepaalde kanttekening dat de eindtoetsen en de resultaten daarvan worden gebruikt zoals ze oorspronkelijk zijn bedoeld om de scholen te ondersteunen bij het maken van goed advies. En de scholen blijven eindverantwoordelijk voor de advisering. Ja, dus ze zijn eigenlijk dienend aan het oordeel van de leerkracht. Ja. Ja, ja. Op die manier. Maar als je die toets dan naar voren zou schuiven, want ik weet niet of u het AD ook heeft gelezen, maar er staan ook reacties van VVD en D66 in. Paul van Meenen hoorden we ook vanochtend hier op Radio 1. Die zei, ja, dat is leuk en aardig die toetsen vooruit schuiven. Maar dan wat ik net zei, dan zijn ze alleen maar met de musicals en de schoolkampen bezig die laatste maanden van het jaar. Nou, ik weet niet hoe lang geleden is dat deze mensen naar een basisschool zijn geweest. Ik zou ze adviseren om dat te doen. Ik heb zelf jarenlang voor groep 8 gestaan. Ik ben nu 10 jaar directeur van een basisschool. Wij hebben gewoon een onderwijsprogramma liggen tot en met aan het einde van het schooljaar. Dus die kinderen hebben gewoon les tot de laatste dag. Nou, dat is misschien niet helemaal zo. Misschien dat het de laatste week even echt wel gezellig is. Ja, toch? Mag ik hopen. Maar het zou wel heel raar zijn als we nu gaan zeggen van in februari doen we de eindtoets en we doen daarna niks meer. En dan zijn we 6 maanden verder. En dan gaan de kinderen het voortgezet onderwijs. Hebben ze 6 maanden geen onderwijs gehad. En daarbij, als ze dan weten dat er een zomerdip bestaat, dus dat kinderen even iets achteruit gaan, zeg maar, in leerprestatie door 6 weken zomervakantie. Ja, wat zal er dan gebeuren als we 6 maanden geen onderwijs gaan geven? Zegt u, dat zal echt niet gebeuren. Ik adviseer deze mensen echt eens een keer gewoon goed te gaan praten en na te gaan van wat er gebeurt. Duidelijk. En bij wet mogen we dat ook helemaal niet doen volgens mij, dus dat zou heel raar zijn. We hebben het nu over de praktische uitvoering en nog tot slot een eens of oneens op die stelling. Een schooladvies gaat zorgen, na de eindtoets gaat zorgen voor meer gelijkheid. Daar ben ik mee eens in die zin van op het moment dat we meer data als scholen tot onze beschikking hebben om tot goed advies te komen, dan krijgen we betere adviezen. Dus meer gelijkheid. Dan moeten de resultaten van de eindtoets worden gebruikt als ondersteuning en niet als leidend. Dank. Dat was Marco Dekker uit onze community, basisschooldirecteur dus. Ilja Klink, goedemorgen ook. Goedemorgen. Je bent rector geweest van middelbare school in Amsterdam-Noord. Je hebt gewerkt als lerares Engels en Vrij Nederland. Riep je ooit uit tot radicale onderwijsvernieuwer van het jaar. Leidt die toets, als je die toets meer gewicht gaat geven weer, en dus dat het daarna pas het schooladvies komt, gaat dat meer tot meer kansengelijkheid leiden in het onderwijs? Nou, volgens mij niet. En volgens mij is daar ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Omdat ouders met meer middelen dan andere ouders dan hun kinderen de CITO-toets kunnen laten oefenen heel vaak, wat je ook zag gebeuren. En waardoor dus op het eind, als het erop aankwam, kinderen die misschien niet dat gewenste VWO-advies hadden gekregen, maar misschien een HAVO-VWO-advies, dat wel kregen op basis van vaak oefenen van de CITO. Ja, ja. Dus dan is zo'n toets is een momentopname, maar in dit geval een bij sommige leerlingen een enorm voorbereid momentopname. Waardoor ze makkelijker scoren. Of hoger. Ja, en dat als je het hebt over het bieden van kansengelijkheid en talenten benutten, is dat natuurlijk wel een obstakel. Terwijl je aan de andere kant natuurlijk ook heel erg goed kan begrijpen dat iedere ouder zijn of haar kind het beste wil bieden. En als het binnen je mogelijkheden ligt, dat je daar dan dus ook bewust geld voor wil uitgeven. Ja, ja. Heb je als rector ook gezien dat die toetsen een verkeerde indruk geven dan? Kwamen er wel eens resultaten uit waarvan je denkt, dat past eigenlijk helemaal niet bij die leerling van mij? Ja, en ook allebei de kanten op, hè? Dus dat je kinderen had die heel hoog hadden gescoord, mondige ouders en dus uiteindelijk dat VWO-advies wat zo gewenst was kregen. Maar bijvoorbeeld ook, Amsterdam-Noord was het grootste en armste stadsdeel van Amsterdam. Ja, kinderen die gewoon misschien niet eens bij de ouders woonden, maar bij hun zus en iedere dag boodschappen moesten doen en moesten koken en gewoon de hoogste score haalden. Zonder ooit een CITO-toets geoefend te hebben, zeg maar, buiten school. En die kinderen moet je koesteren. Maar die hebben helemaal nog niet dat leren echt in de vingers. Nee. Dus er kwamen vreemde mechanieken los. Maar wat zou je dan, als je zegt dit is niet de manier om meer gelijkheid te krijgen, heb je ideeën wat wel meer gelijkheid kan gaan creëren? Kansengelijkheid? Ja, ik denk dat daar, ook als je bijvoorbeeld vorig jaar de staat van het onderwijs, dat één keer per jaar door de onderwijsinspectie uitgegeven is, een beetje een raar woord, maar dat presenteren zij. En daar geven ze ook aan dat de trend is nu bij kansenongelijkheid niet meer op basis van etniciteit, maar echt op basis van inkomen. Ja. Het gaat dus gewoon om armoede en dat is een gesprek waar de gemeente en de schoolbesturen in moeten gaan investeren en ook moeten gaan kijken naar de overstap en de regels die er gelden van de overstap van groep 8 naar de middelbare scholen. Mm. En kijken naar de kernprocedures die nu vaak nog gebaseerd zijn op het advies van de school. En dat staat vast. En maar, daar moeten we het dan mee doen. Maar moet je dan ook gaan kijken in de mogelijkheid van bijles bijvoorbeeld, die je meer gelijk zou trekken? Want dat is wat jij aangeeft van nu zijn het ouders die daar geld voor hebben, die hun kind bijles kunnen geven en anders niet. Ja, je zou bijvoorbeeld de school waar ik werkte, het was het Hyperion Museum, daar hadden ouders een eigen initiatief en die zeiden wij gaan zelf wel bijles geven op school. Ze wisten dat als een gemengde leerlingpopulatie, sommige kinderen hadden ouders die wel bijles konden betalen en sommige niet. En deze ouders zeiden wij zijn hoog opgeleid, wij kunnen wel één keer in de maand een uurtje wiskunde bijles gaan geven aan kinderen die dat nodig hebben. En dat was echt uit de ouders zelf en ze kregen koekjes en een kopje thee en ze maakten hun eigen schema. En ik weet niet of het nog steeds bestaat, maar dat was hartstikke mooi en dat werkte ook echt. Er kwamen echt kinderen naartoe. Dat zag je leiden tot andere studieadvies ook? Dit was een VWO-school. Dus, dat is waar, ze zaten ze al. Maar wel dus het beter snappen van, Latijn of Frans of wiskunde. Nog even, Ilja, als een kind een verkeerd niveau krijgt aangemeten en het stroomt dus in op een verkeerd niveau, hoe makkelijk is dat om te herstellen? Waar loopt een kind tegenaan? Ja, dat is lastig. Want we schiften of we best wel vroeg in Nederland. En scholen zijn, als ze eenmaal een leerling binnen hebben, ook wel gebonden aan een bepaald soort regels. Of ze moeten een kind dat een HAVO-advies krijgt en binnenkomt op HAVO-advies eigenlijk ook laten uitstromen op HAVO-advies. Ja. Ze mogen wel hoger naar VWO, maar lager liever niet, want dat is dan weer falen van de school. Het is lastig geworden om van HAVO naar VWO over te stappen, omdat je nu ook wel een trend ziet dat er zelfstandige MAVO's, zelfstandige HAVO's komen. Ja, ja. Dan wordt het gewoon lastiger. Dan wordt de school daar eigenlijk op afgerekend, dus daar zijn ze niet om te springen. Nee, maar ik heb wel het idee dat deze discussie wel steviger weer gevoerd wordt. En dat schoolbesturen en gemeentes daar ook veel meer hun verantwoordelijkheid in willen nemen. Nee. Juist omdat het zo op de kaart weer wordt gezet, ook ieder jaar door de staat van het onderwijs. Heel goed. Lijkt me duidelijk. Dankjewel, Ilja Klink. Arno Visser, wat wilde u zeggen? We moeten opletten dat hier verschillende discussies door elkaar lopen. De discussie over gelijkheid moet eigenlijk de discussie zijn over gelijke kansen, niet over gelijke uitkomsten. Ja, gelijke kansen. Ja, maar er loopt ook een inkomensdiscussie door elkaar in de achtergrond van de oude discussie. En maar er loopt een discussie, mee. Sluipt erin. Ja, maar dat speelt mee bij de keuze natuurlijk. Die wordt gegeven. Natuurlijk, ja. Maar het zijn wel dingen die je uit elkaar moet halen. Het gaat om een eerlijke kans tot het goede advies naar welke school je gaat. Vervolgens zit je op een school en zegt mevrouw terecht, nou let nou op, want een school wil dat je ook ergens eindigt. En je moet rekening houden dat op dit moment er minder leerlingen zijn en er minder leerlingen komen. Want we hebben een vergrijzende samenleving met minder jongeren. Dus in sommige delen van het land zijn er steeds minder kinderen. Ja. En die scholen moeten wel hun financiële boel op orde houden en worden gefinancierd per leerling. Dus dat kan ook nog een verkeerde prikkel geven, zogezegd. Ja, in die termen wel. Dus ja. in die werkelijkheid zitten scholen ook. Dus die hebben een belang om leerlingen te hebben en te houden en op te leiden. Dat zit intrinsiek in je motivatie. Maar dat wordt ook nog eens versterkt, aangemoedigd, hoe je het ook noemen wilt, of verkeerde prikkels, door het feit dat je ook nog eens het gebouw moet financieren per leerling. Ja. En dat is wel iets dat de komende 10 jaar scherp op gaat lopen. En wat Ilja al aangaf, waar die discussie dus zeker over gevoerd moet worden. Ja, natuurlijk. Wordt gevoerd. Jan van der Ven is leraar in groep 8 op school in Overloon. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Vind jij dat mensen blind op jouw adviezen moeten varen? Blind nooit. En een advies is altijd een... ik hoor mezelf dubbel trouwens, een beetje irritant. Nou, dan komt je boodschap 2 keer over. Nee, we proberen eraan te werken. Samen. Sorry? Ik zei, dan komt je boodschap 2 keer over, maar we proberen eraan te werken. Oké. Een advies wordt altijd samengesteld, samen met ouders, maar ook met toetsresultaten die daar liggen en allerlei kenmerken die daarbij liggen. En ik denk dat eigenlijk het grootste pijnpunt wat er ligt in deze discussie is dat we dat op de 11, 12-jarige leeftijd al doen in Nederland. Vorig jaar heeft UNICEF een rapport uitgebracht over kansengelijkheid in eigenlijk de 3 leeftijdsgroepen binnen ons onderwijs. Mm-hmm. Dus 0 tot 4, 4 tot 12 en de middelbare schoolleeftijd. En wat daar heel sterk naar buiten komt is dat we het in de 4 tot 12 leeftijd eigenlijk gewoon koploper zijn van die 34 westerse landen die zijn onderzocht. Terwijl we eigenlijk daarna op de middelbare schoolleeftijd ontzettend slecht scoren op kansgelijkheid. En ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat wij op 12-jarige of 12-jarige leeftijd alle kinderen in een bepaald hokje gaan stoppen. Je zou eigenlijk willen vanaf welke leeftijd dan? Ik word steeds ongelukkiger bij. Ja. Jij voelt je er zelf ongelukkiger bij? Ja, omdat, kijk, als je een kind een duwtje mee wil geven, dan is het over het algemeen sowieso een duwtje omhoog. Uh-huh. En ik denk dat er veel te vaak hele rijke context meegenomen wordt in het advies van een kind. Door te redeneren als van, nou, die thuissituatie zit wel mee. Uh-huh. En dat helpt wel, maar bij dat kind is taalachterstand misschien een ding, of ouders kunnen niet ondersteunen. En al die zachte factoren, om het zo maar te zeggen, die worden af en toe meegenomen in adviezen. En dat is ook wat de onderzoeken laten zien. Mm-hmm. Dat de adviezen niet los te zien zijn van de achtergrond. Ja, en dat is ontzettend lastig. Ja, ja. Maar ook pas op latere leeftijd selecteren. Dat is in ieder geval, of een advies geven, dat is jouw pleidooi. Ja, en je ziet natuurlijk ook al die ontwikkeling in het VO. Sommige basisscholen die een groep 9 aan gaan bieden. Groep na groep 8. Nou, of dat nou de oplossing is, dat twijfel ik over. Maar er zijn ook 10 tot 14 scholen die proberen in te spelen daarop. En wat ik om mij heen zie in de regio hier in ieder geval, is dat er heel veel brugklassen zijn waar kinderen binnen een jaar of binnen 2 jaar kunnen laten zien wat ze daadwerkelijk in huis hebben. En dat uiteindelijk dus dat definitievere advies veel meer gevormd wordt op 13, 14, 15-jarige leeftijd dan dat wij dat al moeten doen op 11 of 12-jarige leeftijd. Duidelijk. Dankjewel voor jouw bijdrage en jouw aanvulling. Jan van der Ven was dat. Dan naar Bart Brouwers. Hij is vader van schoolgaande kinderen en heeft aan de lijve ondervonden hoe het systeem wel, maar ook niet kan werken. Toch, meneer Brouwers? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Want hoe zat het bij uw kinderen? Nou, ik heb 2 kinderen, inmiddels 17 en bijna 16. En doen het onwijs goed op het voortgezet onderwijs. Maar waar ik tegenaan liep op school is dat ik merkte dat de leerkracht... die heeft natuurlijk te maken met een mondige en betrokken ouder zoals ik... moeite had om enkel vanuit een eindtoets CITO een advies te geven over de school. Omdat ik als ouder zeg, ja, maar volgens mij hebben mijn kinderen meer dan alleen het gemeten leerpotentieel. Ja. En ik ben met die docent de discussie aangegaan en ook met zijn leidinggevende over wat kunnen we nou nog eens meer gaan bekijken wat er in mijn kinderen zit en in alle kinderen. Dan zeg ik dat toetsje waar we eigenlijk naar het totaalbeeld kijken van waar kinderen wel of niet presteren en waar scoren we dan op. En als je dan gaat kijken naar de talenten van kinderen, dan geef ik A, die leerkracht veel meer inhoud en veel meer ruimte om mij als ouder te adviseren van ja, zijn leerpotentieel is op dit moment misschien niet heel erg hoog. Maar als we kijken naar alle andere vaardigheden die hij in zich heeft, en ook kijken naar de thuissituatie, naar de relatie die hij wel of niet met de leerkracht heeft. Want als ik een hele erge leerkracht ben met veel voorbehoud en structuur, maar ik heb een vliegend kind in mijn klas, ja, hebben we dan ook wel een band waarin een leerkracht mij wel of niet objectief zou kunnen beoordelen. Dan kijken we ook nog naar de sociale, emotionele kant van kinderen en naar hun persoonlijkheid. En dan kun je een ouder ook veel genuanceerder een advies geven. Ja. Dan kun je tegen een ouder zeggen, ja, hij heeft misschien het leerpotentieel voor een VWO. En ik snap waar u dat ziet. Maar wij zien dat uw kind ook heel veel creatieve uitdagingen heeft. Een heel erg sociaal spectrum heeft. En uw kind zou wellicht zichzelf beter kunnen ontwikkelen naar een misschien wel beter leerpotentieel op het moment dat hij eerst kiest voor een HAVO. Ja. Of misschien wel een VMBO. En op het moment dat het kind dan met naschoolse activiteiten of met andere facetten zichzelf verder kan ontwikkelen, dan gaat een kind uiteindelijk, en dat zien we ook wel in het verleden, alsnog een HAVO daarna doen of een VWO daarna doen. En dan gaan mensen veel meer vanuit een ja, laten we maar zeggen, hun talenten zichzelf ontwikkelen. Ja, dan zou je het totaalplaatje en met name daarin denk ik ook dat wij leerkrachten meer munitie geven om mondige ouders niet zozeer de mond te snoeren, want dat zou heel fijn zijn, maar te betrekken bij waarom een keuze voor dat kind op dat moment de juiste keuze is. Nou, mooie invalshoek. Dank u wel, meneer Brouwers. Graag gedaan. Gaan we nog tot slot praten met Michel Roch van het CDA, Kamerlid. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben een aantal dingen voorbij horen komen. Een toets die dienend moet zijn aan het schooladvies. De toets die vroeger afgenomen moet worden. En eigenlijk zou je het sowieso pas op latere leeftijd moeten gaan doen. Kunt u eens reageren erop? Nou, wat we denk ik vooral moeten doen is niet blind staren alleen op die eindtoets. Hè. Dat, die toets is ook maar een deel van het hele curriculum. Dus laten we dat vaststellen met elkaar. Tegelijkertijd denk ik dat het goed is dat de leraar alles wat hij weet van de leerling kan betrekken bij zijn advies. Ik sta voor die professionele autonomie van die leraar die het kind door en door kent. Het leerlingvolgsysteem, de eindtoets, alle andere factoren die een rol spelen. Daar kan hij een advies voor geven. En wat ik heel belangrijk vind is dat we inderdaad kijken naar die vroege selectie. Want voor sommige leerlingen is het heel duidelijk dat zij prima thuis horen op het gymnasium of in het praktijkonderwijs. Maar voor heel veel leerlingen is dat nog niet duidelijk. Hè. Dat kan een VMBO of HAVO worden, dat kan HAVO of VWO worden. Dus ik zou heel erg graag die ontwikkeling van 10 tot 14 scholen, brede en verlengde brugklassen, die zou ik willen stimuleren. En ik denk dat we daarmee uiteindelijk recht doen aan ieder kind die dan datgene kan doen waar hij het beste thuis hoort. Een advies dus op latere leeftijd wat u betreft. Ja, we hebben het nu kort op deze manier georganiseerd. Ja. En dat kan een breed advies zijn. Maar we moeten in ieder geval kinderen de kans geven ook op een later moment inderdaad de definitieve stroom naar het thuis te maken. Dank u wel, meneer Roch. NTO Radio 1. Hier Hilversum, Holland. Vandaag is het Wereldradiodag, de internationale dag van de radio. Hallo, hallo, hier Hilversum. Luister ook eens naar de podcast Hallo, hier Hilversum. Met elke week een mooi verhaal over de rijke geschiedenis van 100 jaar radio door Vincent Bijlo en Ger Jochems. U vinding brengt in een menig huis geluk en harmonie. Een audioreis van Paulus de Boskabouter langs Ron Flonflon, de arbeidsvitamine en Candlelight tot GBJ Hilterman en andere legendarische radioprogramma's. Ga naar de gratis Radio 1-app en luister de podcast Hallo hier Hilversum. Hier Hilversum, Holland. Zeg, de bezem moet er met raak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Fanny, Suze, Mies, Jacoba, Atje, Annie, Juliana, Aletta, In. Ze deden iets of voor het eerst, of het best. 1001 vrouwen in de 20e eeuw. Nog tot en met 10 maart te zien in het Amsterdam Museum. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werkt lekker. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1.